Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikalarından 156. mektubu okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. Önce okuyacağımız bölümün iyi anlaşılması için küçük bir giriş arz edeceğim. Bazen soruluyor, Risale-i Nur talebeleri Üstad Bediüzzaman'ın etrafında halkalanan Risale-i Nur talebeleri sayıca çok az ve fakir ve kimsesiz ve arkalarında hiçbir güç olmadığı halde o cebarut döneminde çeşitli zulümlere, keyfi uygulamalara, hapislere, sürgünlere ve ayrıca bunun yanında fakirliğe, yokluğa, kışta kıyamette çektikleri sıkıntılara nasıl dayandılar ve nasıl hizmet ettiler? Neden ümitleri hiç kırılmadı, ümitsizliğe düşmediler? Evet, bu sorulacak ve merak edilen bir soru. Nasıl dayandılar, nasıl devam ettiler? Bunun çeşitli cevapları vardır. Bir kere başlarında Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi gücü, enerjisi hiç tükenmeyen, Allah ile irtibatı son derece kavi, anlaşılmaz derecede huzur-u ilahide yaşayan bir hizmet insanı başlarındaydı. Bunun kıymetini, bunun değerini ancak öyle bir zatın civarında olabilenler anlar. Çünkü öyle bir zat ki, değil 5-10 kişiyi, milyonlarca insanı bile motive edebilir bir enerjiye sahiptir. Bir maneviyata sahiptir. Risale-i Nur talebelerinin dayanma gücü ve hizmetlerine fütur vermeden, yorulmadan devamlarındaki gücün bir sırrı, bir hikmeti de şudur ki, onlar Cenab-ı Hakk'ın şefkatiyle, rahmetiyle hep arkalarında olduğunu hissettiler. Zaman zaman buna temas ediyoruz. Bu mektupların içerisinde bu inayet-i ilahiyeye dayanmanın izlerini hep görüyoruz. Onun için dönüp dönüp buna temas ediyorum. Adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında mağaraya girip orada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in Efendimiz'e zarar gelecek diye endişelendiği bir anda La tehaf, korkma, innallâhe ma'ana, Allah bizimle beraberdir müjdesi gibi Cenab-ı Hak çeşitli vesilelerle ben sizin arkanızdayım, sizinle beraberim müjdesini hep hizmet edenlere vermiştir. İşte onlardan birisi tevfik ve tevafuklardır. Bunun ne anlama geldiğini yine bu mektuplarda görüyoruz. Şimdi okuyalım bakalım. Feyzi ile emin diyorlar ki, Üstadımızın ve Risale-i Nur'un ciddi hakaikları içinde, yani imana ve Kur'an'a ait pek çok hakikatleri ifade ettiği o ciddi kitaplar içerisinde, çok tatlı başka meyveler de var. Bu meyveler içerisinden, tatlı meyvelerden birisi tevafuktur. Evet, adeta Risale-i Nur bir sofradır ve bu sofra içerisinde bir takım öyle tatlı meyveler de vardır. Hurmalar, baklavalar gibi şeyler de var. Bunlar insanların yeniden iştihasını açar ve yeniden yemek yemeye bir şevk, bir iştiha kazandırır. İşte onun gibi tevafuk da Nur talebelerinin Risale-i Nur'u yeniden okumaları, yeniden yazmaları ve hizmet etmeleri için bir vasıta olur. Kardeşlerimize yine bu iki gün zarfında küçük bir iki tevafuk ikram edildi. Size bundan evvelki tevafuğa haşiye olarak Bunu da yazıyoruz diyorlar Emin ve Feyzi ağabeyler. Rahmetullahi aleyhime. Evet, nasıl ki konuştuğumuz sözlerle yaşadığımız olaylar arasında irade dışı, bazen irade dışı uyum olur. Yazdığımız kitaplarda aynı kelimelerin üst üste gelişi, yani tevafuk etmesi gibi olaylar yaşarız. Ben konunun anlaşılması için özelleştirmek istemem ama yeni yaşadığım, dün yaşadığım için bir konuyu anlatayım. Burç Efem'i arabada açtım ve beklediğim bir yerde güzel bir konuyu dinlerken orada bir balonun patladığı anlatılıyordu. Hikaye içerisinde, anlatım içerisinde bir balonun patlaması da geçiyordu ki tam o sırada yanımdan bir araba geçti ve plastik bir şişeyi ezdi. Bir anda öyle patlattı ki zannedersiniz Burç Efem'den dinlediğim o patlama hikayesinin efendim uygulamasını gördüm bir anda. Ve bu olay beni oturduğum yerde epey güldürdü. Çünkü balon dedi, patladı derken yanımda bir şey patladı. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir tevafuktur. Yani radyoda söylenen söz ile benim yaşadığım dünyada bir olay tevafuk etti, üst üste geldi. İşte böyle tevafuklar olur. Bu Allah'ın iradesiyle, dilemesiyledir. En küçük olaylara kadar Allah'ın iradesi nüfuz eder. Onun kontrolü altındadır her şey. Bunu bize hissettirir. Geçen gün hanım da diyor ki, ben yüzüğümü arıyordum. Nereye koyduğumu bilmiyordum ve epey arayacağımı zannettiğim bir anda gözüme efendim bir şey takıldı, başka bir eşya. Dedim ki, aa, bu eşya burada ne işi var? Bunu alayım, yerine götüreyim. Mesela kitap gibi bir şey. Ben diyor, o eşyayı elime alıp kaldırınca bir de ne göreyim ki aradığım yüzük onun altındaymış. Şimdi o kitabın dikkat çekmesi, bazen başka bir vesileyle işte böyle bir yere gidivermeniz size bir işinizi kolaylaştırır. Yani sizin iradeniz olmadığı, irade dışı bir şekilde sizin bir işiniz hallediliverir. Farkına varmazsınız. Böyle olaylar çoktur. Ve yine mesela bir hastaneye gidilmiş. Yine ben işte bireyselleştirmek istemem ama maalesef yakınımda yaşanan olayları biliyorum. Hanım hastaneye gitmiş ve oradan da bir başka hastaneye göndermişler. Ama arası çok uzak. O hastaneden öbür hastaneye ben nasıl gideceğim derken tam o sırada önünde bir araba duruyor ve nereyi soruyor biliyor musunuz? Bizim hanımın gideceği hastaneyi. Meğer yanlışlıkla efendim oraya gelmiş, o hastaneye gelmiş ve esas gitmesi gereken hastane de bizim hanımın gitmesi gereken hastane. Böyle olunca hanımı da almış, efendim hanım da yol göstermiş, o hastaneye gitmişler. Güven verici bir ortam var, hasta var, hanımlar var, diğer başka hanımlar var ve böyle bir tevafuk var. Yoksa her arabaya haliyle binilmez ama adam şoför şöyle demiş, hayret, yani benim bu hastanede hiç işim yoktu ama yanlışlıkla geldim ben buraya. İşte yanlışlıkla da olsa size bir araba gönderen Allah'a bakın. Sizin o sırada bir işinizi görüyor. Bu bir tevafuktur. Tevfik-i ilahidir. Ve sizin arkanızda, yanınızda olduğunu size hissettiriyor yaptığı bir işle. Bu tarz şeylere tevafuk deniyor değerli kardeşlerim. Bazen fiil ile olur, bazen sözde olur. Bazen söz ile fiilin, bazen de yazılı kitaplarda efendim kelimelerin alt alta üst üste sıralanışı, aynı kelimeler alt alta gelir. Tevafuklu Kur'an-ı Kerim'de Allah kelimelerinin üst üste geldiği gibi. İşte şimdi yine okuyorum. Evet, nasıl ki konuştuğumuz sözlerle yaşadığımız olaylar arasında irade dışı uyum ve yazdığımız kitaplarda aynı kelimelerin, mesela Allah isimlerinin, peygamber isimlerinin, Kur'an isimlerinin üst üste gelişi, yani tevafuk etmesi, olayların üzerinde Allah'ın iradesini ve Allah'ın bize özel bir yardımının olduğunu gösteriyor ve bize kendini hissettiriyor. Bazen böyle olaylar o kadar harika olur ki, bu rastlamalar, uyumlar, efendim, aynı anda karşımıza çıkmalar, yani tevafuklar bir keramet derecesine çıkar. Yani ortada bir veli olsa, bir velinin kerameti ancak bu kadar aşikar, efendim, bir inayeti ilahiyeyi bize yaşatır. Bazen de yaşananlara böyle şeyler bir tat, bir letafet, bir zarafet katar. Aynen yemek arasında efendim bir tatlı içmek gibi. Yüce Allah'a adeta ben buradayım, sizin arkanızdayım diyor hizmet eden insanlara. Allah yolunda yola çıkıp giden hizmet insanlarına korkmayın, yolunuza devam edin. Çünkü doğru yoldasınız, benim yolumdasınız. Bir darlığa düşerseniz, bir engele takılırsanız, gücünüzün yetmediği yerde benim inayetime güvenin. Ben sizinle beraberim diye hissettiriyor. Bunu hisseden insanlar her türlü güçlüğe dayanırlar değerli kardeşlerim. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ve çevresinde Allah'ın dinine, Kur'an'a hizmet eden insanların her türlü zulme nasıl dayandıklarını bize gösteren bir örnektir bu tevfik ve tevafuklar. Aynen öyle de Risale-i Nur'a ait ve üstadımıza ait olaylarda apaçık Allah'ın dilemesini ve yardımını gösteren tevafukları her vesileyle yaşıyoruz diyorlar, demişler o zamanki Risale-i Nur talebeleri. Şimdiki hizmet insanları da bunun benzerleri şeyleri söylüyorlar. Mesela Emin kardeşimize, üstadımız kirada oturuyor Barla'da, ev sahibi 4 aydır kirasını almaya gelmemiş, üstad Emin kardeşimize, Emin ağabeyimize diyor ki, ev sahibimiz olan hanıma haber gönder gelsin, kira parasını alsın dediği anda, 4 aydır gelmeyen ev sahibi, sahibesi kapıyı çaldı. Ayrıca mesela şu size yazılan mektup okunurken ayrı ayrı 2 günde 2 defa Emin'in adı geçtiği anda her 2 okuyuşta da aşağıdaki kapıyı Emin açtı. Gelme zamanı olmadığı halde çıkıp geldi. Yani tam Emin dendiği anda Emin kapıyı çalıyor, içeri giriyor. Bu 2 tevafuk ve ev sahibinin tevafukla gelişi en cüz'i işlerimizin bile kat'iyen tesadüf olmadığını, Allah'ın planlamasıyla, onun kasdi takdiriyle olduğunu ve Allah'ın bizim arkamızda olduğunu bize hissettirmek istediğini bize gösteriyorlar. Hem 4 ay evvel bir parça tarhana getiren Risale-i Nur şakirtlerinden Fuat, İstanbul'a gitmiş ve dönmesi gereken zamandan 30 gün geç kalmıştı. Tam endişe ettiğimiz gün çıkıp geldi. Ama hayret bir şey, bir başka tevafuk var. Onun gelişi, tevafuk ettiği gibi tam endişe edilen günde çıkıp gelmesi, aynı anda onun getirdiği tarhananın bittiği güne rastlıyor. Evet, tarhana bitmiş, yani Emin gelmiş, tarhana getirecek. Böyle hikmetli tevafuklar Risale-i Nur'un kelimelerinde, harflerinde olduğu gibi ona temas eden, yani Kur'an hizmetine temas eden harekat ve ef'alde öyle manidar tevafuklar var. Allah'ın yardımını gösterdiği için en küçük olayın bile kıymeti büyüktür. Üstadımız başka misallerde yer yer vermiştir. Bunların zikredilmesi, bu misallerin anlatılması, uzunca bahsedilmesi israf değildir. Çünkü bu olayların manası inayet ve iltifat-ı rahmettir. Rahmeti ilahiyenin iltifatıdır, bize bakışıdır. Ve bu bahis dahi manevi bir şükürdür. Evet, bu olayları anlatmak, konuşmak da bir şükürdür. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu olayları bahsetmek de, böyle bunları bahsetmek de israf değildir dedi. Şimdi burada bir, şimdiki dünyamızda bir cemaatten bahsediliyor. Bütün dünyada okullar açan, talebelerin ellerinden tutan, her dalda ilim adamları yetiştiren, her fakirin imdadına koşmaya çalışan, dünyanın her yerine kurban etleri efendim yetiştiren bir cemaatten, bu cemaatin neden kendi paralarını başkalarıyla paylaştıklarını, neden eğitime önem verdiklerini, neden dünyaya kurban eti dağıttıklarını bilmeyenler şaşırıyorlar. Evet, onları ancak Kur'an'ın zekat emrini bilenler anlar. Allah'ın dinine hizmet etmenin nasıl bir zevk olduğunu, Allah'a nasıl bir yakınlık kazandırdığını, onun Allah'a karşı nasıl bir şevk doğurduğunu bilenler anlar, bilmeyenler anlamaz. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor: onların mallarında mahrumların hissesi vardır. Evet, benim cebimde 3 kuruşum varsa, bundan dünyanın herhangi bir yerinde mahrum olanlar, bu nimetten mahrum olanlar yaşıyorsa, onların bir hissesi var benim malımda, benim paramda. Ben, benim malım içindeki o fakirlerin, muhtaçların, mahrumların hissesini götürüp onlara teslim etmeliyim diyenler yollara çıkıp dünyanın her yerine gidiyorlar. Onlar açlıkta da, onlar toklukta da tasadduk ederler. Onlar açıktan da verirler, gizliden de verirler. Ayet-i Kerime'de böyle diyor. Sen bu ayeti gördüysen, onun, onların neden böyle her yere gidip muhtaç olanları aradıklarını da anlarsın. Onlar iman ederek, namaz kılarak, zekat vererek yaratıcının rızasını kazanabileceklerini biliyorlar. Kainatın yüce Rabbinin, yüce yaratıcının rızası böyle kazanılır diyebiliyorlar. Onlar böyle eğitilmişler. Yüce Peygamber'in böyle nasihatlarını dinlemişler. Efendimiz zamanında ashab-ı kiram nasıl kadınlar bile bileziklerini, ellerindeki yüzüklerini çıkarıp Hazreti Bilal'in eteğine attılarsa, onun eteğini altınlarla doldurdularsa, Efendimiz ver deyince böyle verdilerse, bu zamanın insanları da aynı ruhla, aynı anlayışla veriyorlar. Ama bunu bilmeyenler, bu işler neden yapılıyor, bu insanlar nasıl veriyorlar, bunu da anlamıyorlar. Anlayamazlar. İşte zerreleri koşturan, hareket ve hizmet ettiren, rüzgarları, yağmurları, dereleri, canlı cansız her şeyi koşturan, birbirinin imdadına gönderen birçok hikmeti ilahiye vardır. Tabiatta tesadüf yoktur. Tesadüf karmaşa demektir. Tabiatta karmaşa yok. Anlamsız bir tek iş bile yok. Çünkü Allah var. Biz bunu bildiğimiz içindir ki ona gayet büyük bir güvenle, itimad ile dayanıyoruz. Tesadüf yok. Onun izin ve iradesi olmadan hiçbir şey, hiçbir şeye müdahale edemez. Öyleyse biz neyden korkalım ki? Onun rahmetine, onun inayetine dayandık. Ona tevekkül ettik, öyle çıktık yola. Allah yardımcımız olsun. Risale-i Nur şakirtlerinden Emin ve Feyzi'nin mektupları, değerli kardeşlerim, biraz da anlayabildiğimiz, hissedebildiğimiz kadar tafsil ederek böyleydi. Hoşça kalın.